Sit van der Linde met het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte omschreef op de persconferentie vanavond de aangekondigde stap 3 van de versoepelingen als het einde van de lockdown. Stap 3 houdt in dat er vanaf 5 juni binnen meer kan. Dat geldt onder meer voor kunst, cultuur, horeca en sport. Basisregels zoals 1,5 meter afstand blijven in het algemeen gelden. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn opgelucht over de aangekondigde reeks versoepelingen. Met deze eerste stap kunnen musea, theaters en bioscopen weer bezoekers ontvangen. Ook noemen ze het een heel goede zaak dat horecaondernemers na lange tijd weer binnen gasten mogen verwelkomen. Ook de Belangenorganisatie voor Schouwburgen en Concertzalen is blij. In de horeca zullen mensen nog niet aan de bar mogen zitten en er is geen zelfbediening. Entertainment zoals videoschermen, bijvoorbeeld voor het EK voetbal of een DJ, blijft verboden. Volwassenen mogen weer in groepen sporten van maximaal 50 personen. En als dat nodig is voor de betreffende sport, hoeven ze geen 1,5 meter afstand te houden. Het demissionair kabinet wil de volgende stap in het versoepelen van de coronamaatregelen inderdaad sneller nemen dan gepland. Dat zou er in het kort op neerkomen dat vanaf 30 juni overal meer mensen tegelijk mogen komen, dat sportwedstrijden weer mogen en dat de horeca tot middernacht open mag blijven. In Duitsland, in Hamburg, hebben agenten een gewapende man doodgeschoten. Hij bedreigde automobilisten, bekraste auto's met een mes en viel de hulpdiensten aan, zegt de politie. Volgens ooggetuigen riep de man meerdere keren Allahu Akbar. De toedracht wordt nog onderzocht. Een extremistisch motief wordt niet uitgesloten. De identiteit van de man is nog onbekend. De omstreden belastingkorting van 4 miljard euro voor het bedrijfsleven verdwijnt weer. Het kabinet is bang dat de Europese Commissie de regeling als staatssteun ziet. De zogenoemde BIC-regeling wordt met terugwerkende kracht ingetrokken. De maatregel was bedoeld om de investeringen tijdens de coronacrisis op peil te houden. Bijna een kwart van de coronasteun gaat naar bedrijven die vorig jaar meer omzet hebben geboekt dan het jaar ervoor. Dat melden ambtenaren van het ministerie van Financiën in vakblad ESB. Dat komt doordat bij de bepaling van de steun niet naar het hele jaar werd gekeken, maar naar een paar maanden. VVD-Kamerlid Aartsen noemt het fouter dan fout dat Booking.com miljarden bonussen heeft uitgekeerd aan 3 Amerikaanse bestuurders. Het bedrijf kreeg vorig jaar meer dan 60 miljoen euro coronasteun van de Nederlandse overheid. Minister Koolmees zei dat het juridisch mag en dat er niets aan te doen is. Maar hij zei ook dat het niet fraai is. PvdA-leider Ploemen wil dat de steun wordt teruggevorderd. Het weer nog, vannacht 5 tot 8 graden. Lokaal ontstaat er nevel of een mistbank. Morgen in het binnenland en in het noorden wat wolken. Op de meeste plaatsen wordt het 18 tot 21 graden. En in het uiterste noorden wat kouder. Dit was het NOS-journaal. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek de BMW 3-serie Business Edition op bmw.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Kom nu 1 week gratis kennismaken met e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Simone Wijmans. Een groot moment, zei de premier. Het gaat zo goed dat we sneller kunnen versoepelen. Mijn agenda begint inmiddels weer net zo vol te lopen als voor de crisis. Het oude druk niveau is bijna bereikt. Dat is dan weer allesbehalve een groot moment. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. We praten na over de coronapersconferentie en bespreken de laatste stand van zaken rond de vaccinatiestrategie met immunoloog Marjolein van Egmond. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tiganovskaya bezocht vandaag het Binnenhof. Ze ontmoette demissionair premier Rutte en ook Kamerleden. Kati Piri van de PvdA en Ruben Brekelmans van de VVD over hun gesprek met haar. Duitsland heeft erkend dat hun koloniale geweld tegen de Namibische volkeren Nama en Herero begin vorige eeuw als genocide moet worden bestempeld. En in de strijd tegen alvleesklierkanker worden virussen ingezet. Hoe dat zit, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 28 mei. Stap 3 betekent feitelijk dat er een einde komt aan de lockdown. Een positieve persconferentie vandaag van demissionair premier Rutte en minister De Jonge. Juni wordt de maand vol met versoepelingen. Te beginnen op 5 juni, als stap 3 eerder dan verwacht ingaat. Stap 3 omvat bijna alle locaties. Ik noemde al de kunst- en cultuursector en verdere verruimingen voor de horeca. Er komen ook verdere verruimingen voor de sport. En er is meer. Verder vallen onder stap 3 bijvoorbeeld ook sauna's en zonnebankstudio's. Binnenruimtes in pretparken en dierentuinen. Rondvaartboten, buurt- en wijkcentra en casino's. En het goede nieuws was een beetje verdeeld tussen de bewindslieden. Want ook Hugo de Jonge had nog wat leuks te melden. Vanaf 30 juni kunnen evenementen zoals Lowlands met toegangstesten weer georganiseerd worden. Ook kermissen zijn dan weer toegestaan. Sommige zaken kunnen nog niet, zoals naar de nachtclub. En Rutte maakte ook nog een klein voorbehoud op de vervroegde versoepelingen van volgende week. Als volgende week de hemel naar beneden valt en de cijfers toch weer ineens de lucht inschieten, ontstaat natuurlijk een nieuwe situatie. Maar dat is, en dat zegt ook het OMT, dat is hoogst onwaarschijnlijk. Toch is er ook een zwart randje. Farmaceut Janssen levert veel minder vaccins dan verwacht door productieproblemen in de VS. En dus moet de planning op de schop. Deze tegenvaller is zo groot, ja, die heeft ook echt effect op de planning. En daarom denken we dat het wijs is om rekening te houden met half juli in plaats van begin juli. Maar het goede nieuws overheerst. Volgende week zaterdag kan de kunst- en cultuursector weer helemaal los. Dit theater in Veldhoven bijvoorbeeld. Wij hebben daar heel veel zin in om weer mensen te ontvangen, al zijn het er maar 30. Bij het Kasteelmuseum in Helmond is de lockdown gebruikt om de museumwinkel te verbouwen. Daar kunnen ze echt niet wachten. De ZZP'ers, de oproepkracht, maar ook al die vrijwilligers en die al die tijd thuis zaten en soms juist vrijwilligerswerk doen om een sociaal instrument te doorbreken, daar is dat een popel om weer aan de slag te gaan. Het vaccin van Pfizer is sinds vandaag ook goedgekeurd voor 12 tot 16-jarigen. Dat kan allemaal veilig en het helpt. Zo blijkt uit een studie waar ook de Nederlandse Medicijnautoriteit aan heeft meegewerkt. Bij de placebo waren 16 infecties. En de kinderen die het vaccin kregen, daar traden geen infecties op. Maar willen kinderen dat vaccin ook wel? Ik denk toch dat het wel fijn is, dan kan je weer naar vrienden. Nu heb ik toch wel dat ik wat meer een schuldgevoel heb als ik bij anderen kom of dat ik met meerdere mensen ben. En de ander heeft vooral heel veel zin in feest. Als ik daardoor meer toegang krijg tot feestjes of bars, noem maar wat, dan zou ik het wel doen. Op zo'n feestje gaat het er vaak niet al te gezond aan toe. Lekker een zak chips erbij bijvoorbeeld. Vandaag blijkt dat een gezondere keuze veel duurder is geworden dan een ongezonde. En dus is de keuze snel gemaakt volgens deze scholier. Cola, water en een paar kaasbroodjes. Ik koop dit allemaal voor 2-3 euro. Ja. Als ik 1 fruit koop, is het ook 2-3 euro. Maar het voedingscentrum vindt het maar niks, al die ongezonde aankopen. Veel mensen zouden er baat bij hebben om gezonder te eten. En als die duurder zijn geworden, is dat natuurlijk niet, worden er niet makkelijker mee om daarvoor te kiezen. Sterrenkundige Kees de Jager is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij is de bedenker van het woord oerknal en gaf tot op hoge leeftijd nog presentaties en lezingen over zijn vak. Vorige maand nog spraken we hem vanwege zijn verjaardag hier in het Oog. Het is ongelooflijk om te denken dat het heelal ontstaan is uit helemaal niets. Toch was het zo, zei de jager. Er was ooit een oerknal. En die oerknal die ontstond uit niets. Ja, leg dat maar eens uit. Kan dat? Ik denk het wel. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Jan van der Putten die las de kranten vanmorgen. Geldverspilling bij Defensie, meldt de Telegraaf. Het raketsysteem AGBADS moest het paradepaardje van de Nederlandse luchtverdediging worden. Kostte bijna 125 miljoen euro. Maar na 12 jaar modderen is duidelijk dat het niet werkt. Er zijn hardnekkige problemen met de beveiligde draadloze verbindingen. En ook een glasvezelkabel helpt niet. Defensie erkent de problemen. Er wordt gewerkt aan een nieuw raketsysteem. Aan interimvoorzitter Marnix van Rij van het CDA de moeilijke taak om rust terug te brengen in de partij. Want 15 zetels bij de Kamerverkiezingen, dat viel tegen. Belangrijkste vraag, zegt Van Rij in Trouw, wat is nou de boodschap van het CDA? Er moet een nieuwe verhaallijn komen op onze kernthema's, zegt Van Rij. Niet naar de VVD kijken, concentreer je op je eigen verhaal. Als dat op orde is, kun je weer een factor van betekenis worden. De Amerikaanse president Biden komt met geld voor de infrastructuur. Want er valt in de VS heel wat op te lappen. De Volkskrant ging eens kijken in Jackson, Mississippi. Het lijkt daar een beetje op België, net over de grens waar de rijke Nederlanders wonen. Maar in Jackson staan ingestorte bungalows. En voor de auto's is het slalommen om de gaten in de weg. Vroeger was het een bruisende buurt, vertelt een inwoner. Maar als het drinkwater uitvalt en de gaten in de straat niet meer worden gerepareerd, dan kom je in een neerwaartse spiraal. Greenpeace heeft in Duitsland 1500 contactsleutels van Volkswagens gestolen. Volgens het AD gebeurde dat bij een spectaculaire inbraak in de haven van Emden. Die Volkswagens zijn schadelijk voor het klimaat, vindt Greenpeace. De sleutels liggen nu op een 3000 meter hoge berg, de Zugspitze. Dat is bij Garmisch-Partenkirchen van het Schanspringen. Want volgens Greenpeace zijn daar de gevolgen van klimaatverandering duidelijk zichtbaar. En NRC heeft een nieuwe columnist, Clarence Seedorf. Inderdaad, de oud-voetballer. Hij wil een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat. Bijvoorbeeld over racisme. Seedorf vindt dat mensen en instanties die verantwoordelijkheid dragen ook met oplossingen moeten komen. Zo verwijt hij de KNVB een gebrek aan leiderschap, omdat de bond zich niet aansloot bij een protest tegen racisme. Volgens Seedorf een gemiste kans. Volgende week zaterdag begint hij. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You need my love, then 3 seconds later I mean nothing. Go ahead, I'll take it with a smile. My mama said that boy's something. I bet he's no good for nothing. Now I know that she is always right. Ooh, I'm so tired of you telling me what to do. I kinda wanna leave you now. Last night's deck said some different. You change your colors all the time. You make me burn all my bridges. Every time you get a little suspicious. Now I'll leave your jealous ass behind. Ooh, I'm so tired of you telling me what to do. I kinda wanna leave. Don't cry me a river. I don't. Nona was dat. Een plaat van begin dit jaar, Don't Cry Me a River. Volgende week op 5 juni komt er feitelijk een einde aan de lockdown. Zo maakte demissionair premier Rutte eerder vanavond bekend op de coronapersconferentie. Eind juni moet bijna alles weer kunnen. Goedenavond, Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie van het Amsterdam UMC. Goedenavond. Ja, het was een beetje een grote goed nieuws show vanavond, hè? Zijn er dan helemaal geen zorgen meer? Nou, dat wil ik niet zeggen. De grootste zorg is natuurlijk altijd geweest het effect op de zorg. Dus als er te veel besmettingen komen, komen er te veel mensen in het ziekenhuis en dat kunnen we niet aan. Nou, dat risico dat lijkt nu wel grotendeels geweken. De groepen mensen, dus de ouderen en kwetsbare mensen met een risico om in het ziekenhuis te komen na COVID-besmetting, die zijn eigenlijk allemaal wel gevaccineerd. Dus dat zal wel niet meer echt een heel groot probleem gaan worden. Maar ja, als toch zeg maar, straks toch het aantal besmettingen weer heel erg gaat oplopen. Jonge mensen zijn nog niet gevaccineerd en die lopen weliswaar geen risico om in het ziekenhuis te komen. Mm-hmm. Maar kunnen wel lange COVID of long COVID ontwikkelen. En zodat je dus langer dan 3 maanden daar last van hebt, misschien wel tot 1 jaar. Dus ja, het is toch wel een beetje van totdat je zelf gevaccineerd bent, is het verstandig om je toch nog wel echt aan die maatregelen te houden en voorzichtig te zijn. Want ja, je kunt nog steeds wel besmet raken. Ja, want als we kijken naar het Verenigd Koninkrijk. Daar is vandaag het hoogste aantal besmettingen sinds 1 april gemeten. Ondanks de hoge vaccinatiegraad. En dat komt dan door de komst van de Indiase variant. Rekenen we ons toch niet te snel rijk? Nou, kijk, wat deze vaccins heel erg goed doen, is dat ze voorkomen dat mensen heel erg ziek worden. En met name de RNA-vaccins doen dat extreem goed. Maar bij de andere, de vectorvaccins, is er nog steeds wel een risico dat je een beetje ziek wordt, maar niet meer dat je heel erg ziek wordt. Dus het kan best wel zo zijn dat dus in het Verenigd Koninkrijk het aantal besmettingen omhoog gaat. Mm-hmm. Maar die mensen zullen toch niet zo ziek worden als dat ze zouden zijn geworden als ze niet gevaccineerd waren. Ja, er was dus ook iets minder goed nieuws over het Janssen-vaccin. In juni krijgen we daar veel minder van dan verwacht. Hoe belangrijk is dat vaccin nou voor de Nederlandse vaccinatiecampagne? Nou ja, zal vast wel enige vertraging opleveren. Het heeft dit moment nog niet in te schatten hoeveel vertraging. Gelukkig is het zo dat Pfizer is veel meer gaan leveren. En dat is ook een hele constante stroom. Dus dat komt gewoon continu binnen. Maar ja, het is natuurlijk toch. Op dit moment is er nog steeds schaarste. Dus het is nog steeds. Er komen vaccins binnen, die worden direct weggeprikt. Ja, dus als dan op een gegeven moment een aantal vaccins niet komen, ja, dan geeft dat nu toch enige mate van vertraging. Maar uiteindelijk is het allemaal eerder een kwestie van weken dan van maanden. Dus we liggen echt goed op tempo, dus het gaat gewoon goed. Ja, Hugo de Jonge zei waarschijnlijk midden juli heeft iedereen van 18 jaar en ouder die dat wil de eerste prik gehad. Denkt u dat dat een juiste inschatting is? Nou, dat verwacht ik wel. Als je nu kijkt, eigenlijk elke dag worden er zeg maar weer 2 of 3 jaartallen opgeroepen dat mensen geboren zijn, dat ze een afspraak kunnen maken. Dus het gaat nu wel echt heel erg snel. Ja, handen wassen, afstand houden, mondkapjes te blijven. Hoe lang zijn die maatregelen nog nodig? Ja, dat is natuurlijk toch een beetje koffiedik kijken. Op een gegeven moment zal het gewoon zijn van, als de meeste mensen gevaccineerd zullen zijn, dan zal het aantal besmettingen steeds meer gaan afnemen, omdat zo'n virus zich dan minder goed kan verspreiden. Ja, dan is het toch op een gegeven moment natuurlijk, zou je dat soort maatregelen ook kunnen afschalen. Maar het blijft wel altijd opletten, want we weten natuurlijk niet wat er gaat gebeuren, of er toch weer een mutant komt. Dus het is wel echt altijd gewoon goed in de gaten houden wat er gebeurt en daarop inspelen. Maar vindt u dan dat het kabinet heel snel gaat nu met die goed nieuws show? Ze gaan wel heel erg snel, maar het is altijd ook een beetje de afweging geweest van de ziekenhuizen, maar ook de economie. Ja, en nu, het gaat goed met de ziekenhuizen. Dus ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je op een gegeven moment zegt van, jongens, we moeten echt weer verder, want ja, we moeten ook nog de economie zeg maar een beetje redden. Dus ik begrijp dat wel. Maar goed, ze zullen het heel erg goed in de gaten houden. En als je dan toch ziet dat het aantal besmettingen weer gaat oplopen, ja, dan zullen daar toch weer, zal er een rem op worden gezet. Maar komen we ooit echt af van dat handen wassen en afstand houden en toch weer die mondkapjes? Nou, waarschijnlijk wel. Kijk, we hebben natuurlijk, dat hebben wij niet zelf meegemaakt. Maar goed, er is natuurlijk 100 jaar geleden een Spaanse griepepidemie of een pandemie geweest. Mm-hmm. En die is uiteindelijk ook verdwenen. Kijk, of de vraag of we echt ooit helemaal van dit virus afkomen, dat is maar de vraag. Hè. Dat kan altijd zijn dat er weer lokale uitbraken zijn. Maar dat is met griep ook zo. En daar doen we dat eigenlijk ook niet voor. Hè. Daar houden we ook geen afstand voor. En blijven we. Handen wassen is trouwens eigenlijk wel altijd wel een goed idee, hoor. Om gewoon een beetje hygiëne erin te houden. Ja. Dus ja, ik verwacht dat dat echt wel een keertje weer weggaat. Maar we moeten wel dit in de gaten blijven houden. Ja, iets anders. Vandaag heeft het Europees Medicijnagentschap het Pfizer-vaccin goedgekeurd voor gebruik bij 12 tot 16-jarigen. We hoorden het al eerder in de uitzending. Hoe cruciaal is dat als het terugdringen van het coronavirus toch zo voortvarend verloopt? Nou, het is in elk geval heel erg belangrijk dat we de keuze hebben. Want er zijn namelijk ook kinderen met onderliggende gezondheidsproblemen die dus wel degelijk heel erg ziek kunnen worden van COVID en dan in de intensive care terecht kunnen komen of zelfs kunnen overlijden. Mm-hmm. En die kunnen op dit moment niet gevaccineerd worden, omdat daar dus geen toestemming voor was. En het is wel heel erg fijn dat die toestemming er nu wel is. En er zijn namelijk ook kinderen die ouders hebben die bijvoorbeeld net een niertransplantatie hebben gehad. Dus deze ouders die slikken dan immuunonderdrukkende middelen, waardoor een vaccin niet goed werkt. Dus die kinderen zitten al een jaar in quarantaine. Dus ja, dat je dus die kinderen kan de mogelijkheid hebt om die kinderen te vaccineren, dat is wel echt heel erg belangrijk. En dat komt dus tot voor nu niet. Of de vraag of we echt alle kinderen moeten gaan vaccineren, dat moeten we denk ik even afwachten. Kijk, als het straks blijkt dat het voldoende is als alle volwassenen gevaccineerd zijn, dan is dat misschien niet de hoogste prioriteit. Mm-hmm. Maar goed, als straks blijkt dat dus dan middelbare scholieren toch een enorme bron blijven van besmettingen, ja, dan moeten we dat misschien dan toch heroverwegen. Maar ook dat is iets van, ja, dat moet zich echt gaan uitwijzen, hoe we dat precies moeten gaan doen. Want hebben kinderen eigenlijk dezelfde dosis van het vaccin nodig om immuun te worden? En nou, ze krijgen op dit moment wel dezelfde dosis. Dat zijn dus de 12 tot 15-jarigen. Een vaccin werkt anders dan andere medicijnen. Het is niet dat je dan bijvoorbeeld een bepaalde concentratie in het bloed moet krijgen. Ja. Het is een vaccin geeft een instructie aan het afweersysteem en is daarna ook eigenlijk weer vrij snel weg. En dat gaat bij volwassenen en bij kinderen eigenlijk vergelijkbaar. Het is wel zo dat als je echt over hele kleine kinderen hebt, dan moet daar waarschijnlijk die dosis wel aangepast worden. En dat wordt op dit moment ook onderzocht. Maar de kinderen tot 12 jaar, die krijgen gewoon hetzelfde vaccin als wij krijgen. En zit hier nog ethische drempels bij het vaccineren van kinderen? Nou, het is eerder een ethische vraag dan een biologische vraag. Kijk, wij worden eigenlijk de hele dag worden wij blootgesteld aan allerlei ziekteverwekkers. Als we een barbecue niet goed doen en er zit salmonella op de kip, dan krijgen wij een salmonella-infectie of je krijgt een verkoudheid. In wezen gebeurt er dan biologisch gezien precies hetzelfde als wat er met een vaccin gebeurt. Dus daar zit biologisch niet zo'n heel groot verschil in. En het is ook niet zo dat kinderen daar anders op reageren dan volwassenen. Alleen tot nu toe hebben we eigenlijk altijd kinderen gevaccineerd voor iets waar ze zelf ziek van kunnen worden. En nu is er een situatie waarbij kinderen meestal niet ziek worden, maar wel anderen kunnen besmetten. Dus ja, dan is eigenlijk de vraag, willen wij kinderen vaccineren zodat ouderen beschermd zijn? En dat is een ethische vraag. Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie vindt eigenlijk dat rijke landen die vaccins beter aan arme landen kunnen geven in plaats van kinderen te vaccineren. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, daar is zeker wat voor te zeggen. Want het is zo dat een pandemie los je gewoon niet in je eentje op. En er zijn nu hele grote delen van de wereld waar nog helemaal niet gevaccineerd wordt. En het virus kan zich daar gewoon vermenigvuldigen. Daar kunnen dus ook weer allerlei mutanten ontstaan waar wij straks misschien weer heel erg veel last van krijgen. Dus het is heel erg belangrijk dat ook in die lage lonenlanden wordt gevaccineerd. Dus er is zeker iets voor te zeggen dat je zegt van ja, vaccineer nou eerst alle volwassenen in de hele wereld en ga dan nadenken over de kinderen. Want ja, zolang zeg maar mensen in de lage lonenlanden niet gevaccineerd zijn, lopen wij ook nog een risico. Dank Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie van het Amsterdam UMC. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. In store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to handle now, yes, around. Action speaks louder than word, and I'm a man with a great experience. Another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your ad with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to handle now, yes I am. a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter called mama. I'm so hot to hell and I, yes I am. Een plaat uit 1968, Otis Redding met Hard to Handle. Door de arrestatie van journalist Roman Protasevich staat de kwestie Wit-Rusland weer helemaal op de agenda in Politiek Den Haag. Vandaag bezocht oppositieleider Svetlana Tichanovskaya de Tweede Kamer. Ze sprak daar onder meer met PvdA-Kamerlid Kati Piri en Ruben Brekelmans van de VVD. Goedenavond beiden. Goedenavond. Te beginnen met u, mevrouw Piri. Dit was uw derde ontmoeting alweer met Tichanovskaya. Welke indruk maakte ze dit keer? Was ze optimistischer, juist negatiever? Welk gevoel kreeg u erbij? Nou, ik zag vooral dat ze moe was. Maar dat kan ik me ook heel goed voorstellen gezien alle ontwikkelingen de afgelopen dagen. En de vorige keer dat ze hier in Den Haag was, dat ik haar ontmoet, dat was in januari. En helaas is de situatie natuurlijk voor de Wit-Russische oppositie sindsdien niet veel beter geworden. Dus was ze strijdbaar? Strijdbaar zeker. Morgen is het een jaar geleden dat haar man, die toen presidentskandidaat was, in de gevangenis is gezet. Dus ze heeft vanmorgen grote internationale acties aangekondigd om de solidariteit te betuigen, ook juist in deze moeilijke tijd met de bevolking van Wit-Rusland. Ja, Ruben Brekelmans, alle aanwezigen mochten vragen aan haar stellen. Wat wilde u weten? Ik wilde twee dingen graag weten. Eén, welke sancties richting het Lukashenko-regime volgens haar het meest effectief zouden zijn. En twee, hoe we haar oppositiebeweging zouden kunnen steunen. Want wat er afgelopen weken is gebeurd, heeft natuurlijk veel angst ingeboezemd. Zowel voor mensen in Wit-Rusland als voor heel veel Wit-Russen die in het buitenland zijn. En ik wilde graag van haar weten hoe we haar oppositiebeweging kunnen steunen. En wat gaf zij daarin aan? Nou, wat betreft de sancties gaf ze aan dat een breed sanctiepakket nodig is. Zowel als het gaat om economische sectoren. En ze noemde specifiek de oliesector, de staalsector en de houtsector. Dat sectoren zijn waarin we het Lukashenko-regime hard zouden kunnen raken. En daarnaast ook sancties richting individuen. En op dit moment zijn er voor 88 personen in Wit-Rusland zijn er sancties. Dat kan sterk uitgebreid worden. Bijvoorbeeld naar mensen die werken in het veiligheidsapparaat, naar oligarchen. Ze noemden ook specifiek mensen die werken in de media, omdat er heel veel propaganda plaatsvindt in Wit-Rusland die heel verstorend werkt. Dus ze zei, er is echt een breed sanctiepakket vanuit de EU nodig. En dat wordt op dit moment wordt dat nog uitonderhandeld. Ja, Kati Piri, waar denkt Europa aan? Waar denkt Mark Rutte aan wat betreft economische sancties, dan heel specifiek? Ja, er was al een pakket aan sancties was er in voorbereiding voor dit voorval om meer individuele persoonsgerichte sancties in te stellen. En waar men nu over spreekt is ook echt die sectorale sancties. Hè. Raak die staatsbedrijven van Wit-Rusland, waardoor eigenlijk Lukashenko gewoon de lonen nog kan betalen en het hele politie- en militaire regime in stand kan houden. Dus dat is nu echt een uitgebreide pakket. Ik ben blij te horen dat ook de Nederlandse regering bereid is om die economische sancties door te voeren. En ik denk dat ook belangrijk is wat Tichanovskaya vandaag zei. Stel nou die harde, bijtende sancties die nu nodig zijn, als daar geen akkoord op komt vanuit Europa, zoek dan als Nederland samen met een aantal gelijkgezinde landen de partners om die alsnog wel in te stellen. Dan maar met z'n tienen, als het niet lukt met z'n 27'en. En gaat dat lukken, Brekelmans? Denken jullie dat de EU tot een overeenstemming zal komen over die sancties? Nou, de eerste tekenen waren wel hoopgevend. Er is afgelopen maandag is er een breed maatregelenpakket aangekondigd waar de sancties een onderdeel van waren en die is nog verder uitgewerkt moeten worden. Maar de eerste woorden waren ambitieus en dat kwam binnen 24 uur tot stand. Dus dat was hoopgevend. Maar we hebben ook in het verleden gezien dat één of twee landen echt kunnen dwarsliggen. En dat is dan vaak in de praktijk is dat Hongarije. Waardoor zo'n sanctiepakket uiteindelijk een stuk minder streng, stevig en bijtend is dan dat je eigenlijk zou willen. En dan ben ik het helemaal met mijn collega mevrouw Piri eens dat we dan als Nederland zouden moeten kijken. Kunnen we bijvoorbeeld met het Verenigd Koninkrijk, met de Verenigde Staten en met andere landen in Europa kunnen we meer doen? Want ook met een grote groep landen kun je die staatsbedrijven en die sectoren die voor het Lukashenko-regime belangrijk zijn, kun je hard raken. Dus ik ben hoopgevend, maar ook wel enigszins sceptisch, omdat we in het verleden hebben gezien dat het in Europa ook wel eens tegen kan vallen. En zou Nederland wellicht dan op eigen houtje nog sancties kunnen invoeren? Of zet dat echt helemaal geen zoden aan de dijk, Kati Piri? Nou ja, als je kijkt, Nederland staat in de top 10 landen met de meeste handel met Wit-Rusland. Ja. Dus het zou zeker effect hebben. Maar ik denk dat het altijd goed is om het aantal gelijkgezinde landen op te trekken. Ik denk dat de haven van Rotterdam speelt een grote rol bij de doorvoer van olie vanuit Wit-Rusland. Dus dat is belangrijk. Maar laten we ook niet vergeten aan de positieve kant dat we ook iets moeten doen voor de bevolking in Wit-Rusland. En daar kan Nederland natuurlijk ook stappen nemen. Denk aan humanitaire visa voor mensen voor wie het nu te heet onder de voeten wordt in Wit-Rusland. Denk aan het steunen van de journalisten. Aan het maatschappelijk middenveld. Dus ik denk dat je en aan de ene kant streng moet zijn, het regime moet raken en tegelijkertijd moet kijken hoe je ook solidariteit kan betuigen met de Wit-Russische bevolking. Ja, Ruben Brekemans, hoe ziet u dat voor zich? Asiel verlenen aan bijvoorbeeld mensen die journalist zijn in Wit-Rusland. Is dat een optie? Visa, dat soort zaken? Nou ja, Wit-Russen die persoonlijk bedreigd worden, die kunnen natuurlijk asiel aanvragen in Europa. En dat kan ook in Nederland. Dus daar zijn gewoon regels voor. Kijk, het enige risico wat ik daar wel mee zie is als er massaal mensen uit Wit-Rusland vertrekken. Ook mensen die misschien niet direct persoonlijk bedreigd worden. Is dat juist de mensen waarvan de verandering zou moeten komen, dat die dan weg zijn uit Wit-Rusland. En dat juist het wat meer conservatieve deel van de bevolking die Lukashenko steunt, dat die achterblijven. En we hebben dat ook in veel andere landen in Midden- en Oost-Europa gezien, dat eigenlijk de jonge generatie die verandering teweeg zou moeten brengen, dat die wegtrekt. En dat de conservatieve, het wat oudere deel van de bevolking achterblijft. En het is heel moeilijk, en dat hebben we ook vandaag met Tichanovskaya besproken, dat het is heel lastig om vanuit het buitenland een oppositiebeweging aan te voeren en langere tijd ook dat vuurtje aan te blijven stoken en om ervoor te zorgen dat er iedere week weer mensen op straat zijn en dat het Lukashenko-regime onder druk wordt gezet. Dus ik zie ook wel een risico als er een massale exodus zou zijn van jonge, ambitieuze mensen die Wit-Rusland willen veranderen. Hoe ziet u dat, mevrouw Piri? Nou, ik denk dat we natuurlijk, kijk, als het gaat om humanitaire visa, uiteraard mag iedereen hier asiel aanvragen. Maar een humanitair visum betekent dat je actief via de ambassade de mogelijkheid geeft, bijvoorbeeld voor journalisten, voor mensenrechtenactivisten, voor politieke oppositieleden die nog niet gevangen zitten en op dit moment nog niet gemarteld worden, om het land uit te gaan. Dat hoeft niet eens om permanent in een ander land, bijvoorbeeld in Nederland, te wonen. Maar als je gewoon het enorm de behoefte hebt om 1-2 maanden even op adem te komen voordat je weer teruggaat, verder gaat met een enorm gevaarlijk werk als journalist in Wit-Rusland, denk ik dat we dat soort opties ook echt actief zouden moeten kunnen aanbieden. En laten we eerlijk zijn, helaas is bijna de hele oppositie zit al in het buitenland, omdat er twee opties zijn. Of je zit in een gevangenis waar je gemarteld wordt. En we hebben nog 2 weken gezien hoe iemand op 50-jarige leeftijd onder in ieder geval dubieuze omstandigheden ook is overleden in de gevangenis. Of helaas, je bent actief op dit moment vanuit het buitenland. Ja, we hadden het net al over die sancties. Er komt een heel nieuw pakket aan. Drijf je daarmee Wit-Rusland niet nog verder in de armen van Poetin, Ruben Brekelmans? Op korte termijn wel. Rusland is natuurlijk de allerbelangrijkste handelspartner voor Wit-Rusland. Dus Lukashenko wordt daardoor nog afhankelijker van Poetin op korte termijn. Ik denk dat op de middellange en lange termijn geen prettige positie is voor Lukashenko om in te zitten. Want ten eerste, de band tussen Lukashenko en Poetin is helemaal niet zo goed, is helemaal niet zo innig. Dat is ook een van de redenen geweest waarom Wit-Rusland de afgelopen jaren ook juist wat is af- of wegbewogen van Rusland en meer toenadering ook richting Europa zocht. En ten tweede, als Lukashenko volledig afhankelijk is van Rusland, ja, dan kan Poetin ook op zijn schaakbord Wit-Rusland inzetten op de manier zoals hij dat graag wil. En hij kan dan ook enorm veel druk op Wit-Rusland zetten. Bijvoorbeeld als het gaat om het dichtknijpen van handel of om het dichtknijpen van de energievoorziening. En dat is op de langere termijn is dat echt geen prettige positie om in te zitten. Ook niet voor een dictator als Lukashenko. Dus ik denk dat hij ook op den duur zijn knopen zal moeten tellen op het moment dat we echt met stevige sancties komen en die ook langere tijd zullen implementeren. Ja, er zijn natuurlijk al eerder sanctiepakketten ingevoerd sinds die frauduleuze presidentsverkiezingen van vorig jaar. Kati Piri, die hebben niet echt iets veranderd. Waarom zouden deze nieuwe sancties dat wel doen? Dat hangt er vanaf hoe stevig ze zijn. Zijn het sancties die bijten, die ook echt uiteindelijk die staatsbedrijven raken? Ik denk dat dat echt een enorm verschil zou kunnen maken. En weet u, zelfs al is het zo dat Lukashenko daar niet van terugschrikt en blijft zitten. Ik denk als je zoiets doet, je mag gewoon ook niet wegkomen met straffeloosheid. Dus het is ook gewoon uit respect voor onze eigen waarden, uit respect voor de strijd die de Wit-Russische bevolking voert. En dat is niet zozeer een pro-Europese strijd of een pro-Russische strijd, maar een strijd voor democratie, voor eerlijke verkiezingen. Daar horen wij gewoon achter te staan, ongeacht of die uiteindelijk heel effectief of niet blijken te zijn. Ja, Ruben Brekelman, stel die nieuwe sancties halen niets uit. Zijn er dan nog opties? Nou ja, een andere optie die vandaag ook ter sprake kwam is het verder politiek en internationaal isoleren van Wit-Rusland. Er zijn nog internationale organisaties waar Wit-Rusland onderdeel van uitmaakt, bijvoorbeeld Interpol. Nou, daarvan zou je kunnen zeggen dat zij de rol die ze daarin hebben, dat die wordt teruggeschroefd, of dat zelfs van dat soort organisaties het lidmaatschap wordt ontzegd. Dus dat zou een maatregel kunnen zijn. Kijk, een maatregel die natuurlijk ook wel genoemd is militaire interventie. Hè? Dat is het ultieme middel dat je altijd kunt inzetten. Maar ziet u dat gebeuren vanuit Europa? Ik zie dat niet gebeuren. En wat ik vandaag ook belangrijk vond, was dat Tichanovskaya zelf zei dat ze geen gewelddadige revolutie wil. En ze zei ook zelf van, wij willen een geweldloze revolutie. Wij willen een kleurenrevolutie zoals je die ook in andere landen aan de rand van Rusland hebt gezien. Ik vond het ook heel belangrijk dat zij dat zelf uitsprak, dat dat niet haar voorkeur heeft. Het was sowieso wat mij betreft al geen optie die je natuurlijk graag wilt inzetten en die je snel op tafel ligt. Maar dat zij dat ook zo expliciet zei, dat bevestigt dat nog maar eens te meer. Dank Ruben Brekelmans van de VVD en Kati Piri van het CDA. Of nee, Partij van de Arbeid. Ja, je staat CDA. Foutje, excuus. Geen probleem. Zou wel bijzonder zijn. Zeker. Dank over het bezoek van Tichanovskaya aan het Binnenhof. Oh man. Don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground. That storm is coming down. Oh, I'm your shelter every time it's storm. But if you leave me, I've been moving on. You have a hard time drying when the fire is gone. I'll hold you, I won't hold you down. Yeah, yeah. I'll carry you, keep your feet on the ground. You're strong and I'm a merry dog. You keep me going every time I'm down. But if you leave me, I've been moving on. I live on, but have a hard time running when the weather is gone. Hold me, don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground. Yeah, I'll hold you, I won't hold you down. I'll carry you, but keep my feet on the ground. So many ways I just keep running, but you're pushing on the ground. Yeah. De Teske Brothers, Hold Me. Duitsland erkent de genocide die begin vorige eeuw is gepleegd in de voormalige kolonie Namibië. En trekt ook ruim €1 miljard uit voor dat Afrikaanse land. Expliciet niet als schadevergoeding, maar als financiële hulp. Het is de uitkomst van jarenlange onderhandelingen tussen Duitsland en Namibië. In de studio is historicus Leonor Faber-Jonker. Goedenavond. Goedenavond. Houdt zich al lang bezig met dit onderwerp. Het is wel opvallend, hè? Gisteren zei president Macron dat Frankrijk mede verantwoordelijk is voor de genocide in Rwanda. Nederland bood vorig jaar excuses aan voor het geweld in Indonesië. Duitsland erkent nu dus de genocide in Namibië. Is dat toeval? Is daar een verklaring voor? Komt het door de tijdgeest? Ja, ik denk dat de tijdgeest zeker een rol speelt. Je ziet gewoon dat heel veel Europese landen nu in het reinen willen komen met hun koloniale verleden en ook scheve machtsverhoudingen waar zij onderdeel van zijn. Ja, de Duitse troepen vermoorden tienduizenden mensen in Namibië tussen 1904 en 1908. Wat maakte dat heel specifiek tot een genocide? Nou, twee volkeren, de Nama en de Herero, die waren echt, werden specifiek doelwit van de acties van de Duitse soldaten. De Duitsers hadden het gewoon gemunt op het land van de Herero. En de Herero die moesten wijken. Zo simpel was het. Was het zo simpel? Hoe gingen ze daarbij te werk? Aanvankelijk met zogenaamde Schutzverträge, dus beschermingsverdragen, werd eigenlijk stam voor stam het land afgepakt, gestolen. En op een gegeven moment was er een opstand in 1904 en de Duitsers hebben dat eigenlijk ook als een aanleiding gebruikt om dan als een soort endlösung in te zetten. Om de Herero heel erg hard aan te pakken. En toen zijn mannen, vrouwen, kinderen gewoon rücksichtloos aangevallen. De woestijn ingedreven en in concentratiekampen gezet en te werk gesteld als dwangarbeiders. Ja, je noemt het woord de endlösung. Er zijn nogal wat parallellen met de moord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Dat is ruim 30 jaar later. Hebben de nazi's het afgekeken van de daders in Namibië? Nou, er zijn inderdaad parallellen afgekeken, zou wat stellig zijn. Ik denk in het begin is het heel belangrijk geweest om ook erkenning te krijgen voor de ernst van de gebeurtenis in Namibië. Om die parallel te verduidelijken, om dat zichtbaar te maken in boeken, documentaires en dergelijke. En dat was dan vooral dat officieren die een rol speelden in Duits-Zuid-West-Afrika, hun zonen hebben dan weer een rol gespeeld in Nazi-Duitsland. Mm-hmm. Zo zie je dat veel terug. En natuurlijk, ja, concentratiekampen die feitelijk dodenkampen waren, waar mensen gewoon een heel slechte overlevingskans hadden. Die had je in Namibië ook al, in Duits-Zuid-Afrika ook al. Ja, er zat dus een heel gestructureerd plan achter. Ja, het was inderdaad met de bedoeling om gewoon die volkeren volledig te ontwrichten. Ze mochten nooit meer een zelfstandig volk kunnen zijn. En er waren gewoon kampen. Je hebt bronnen van missionarissen die schrijven aan de autoriteiten van iedereen hier gaat dood, er moet iets gebeuren. En die brieven zijn stelselmatig genegeerd. Mm-hmm. En die brieven kunnen nu dienen als bewijs, inderdaad? Dat zijn bewijsstukken voordat het inderdaad om een genocide gaat. Ja. En hoe bepaalt die genocide nu nog het leven in Namibië? Wat herinnert er nog aan? Ja, heel erg veel. Sowieso de Nama en Herero. Dat waren ooit de machtige volkeren in dat land. En die zijn dat zijn nu gemarginaliseerde volkeren in het moderne Namibië. Dus dat sowieso. En je merkt ook nog de Duitse aanwezigheid is nog heel duidelijk in het land. Dus er zijn een voorbeeld noemen? Duitse pubs, standbeelden en de Gedächtniskirche in het midden van Windhoek, waar allemaal namen van Duitse soldaten staan die zijn omgekomen. En tot een paar jaar geleden waren er helemaal geen monumenten die de Herero en Nama herdachten. En hebben deze volkeren dan gestreden voor dit moment? Dat daadwerkelijk Duitsland nu zegt en erkent inderdaad, dit was genocide. Ja, dat hebben de heren Nama zeker. Het wrange is dat zij nu uitgesloten zijn van deze onderhandelingen. Dus de onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen de Duitse en de Namibische overheid. De Nama en Herero voeren eigenlijk al jaren campagne, ook gedurende deze onderhandelingen, van wij willen gehoord worden. En dat maakt dit eigenlijk een heel vreemde uitkomst. Want er is er wordt een excuses aangekondigd. Maar aan wie zijn die excuses gericht? De Nama en Herero, de volkeren die hier waar het om gaat. Precies waar het om gaat, die zijn hier niet bij betrokken geweest. Dus die reconciliatie, die kan sowieso niet, die kan eigenlijk niet plaatsvinden als je al die mensen buitensluit. En waarom zijn ze buitengesloten in deze gesprekken? Wat zit daarachter? In Namibië is de SWAPO de regerende partij. En dat is een partij die eigenlijk een grote Ovambo-achterban heeft. Dat is de grootste bevolkingsgroep in Namibië. En dat speelt een rol hierin. Want de Nama en Herero voelen zich dus minder gezien in hun eigen land. De Namibische overheid die incorporeert het verhaal van de genocide eigenlijk ook al jaren in hun eigen narratief van Namibië, van een land wat is voortgekomen uit de SWAPO onafhankelijkheidsstrijd, dus uit hun strijd. Dus ze maken de genocide dus tot een hoofdstuk van hun eigen verhaal. En dan nog even over dat geld, hè? Ruim 1 miljard euro geeft Duitsland. Dat lijkt natuurlijk ontzettend veel geld. Is dat het ook als je dat afzet tegen de enorme schade die is aangericht daar? Ja, het is sowieso absoluut onmogelijk om te herstellen wat er is kapot gemaakt. En de vraag is natuurlijk, waar gaat dat geld terechtkomen? Komt dat daadwerkelijk bij de Nama en Herero terecht? Vanuit die hoek klinken daar nu ook stemmen dat er niet veel vertrouwen in is. Er worden projecten genoemd, het wordt ontwikkelingshulp genoemd in feite. Er wordt infrastructuur genoemd, agricultuur. Hopelijk gaan daar inderdaad veel mensen, armere Namibiërs, van profiteren. Maar het zal niet naar de Herero en Nama gaan. Expliciet. Dat denk je, dat het niet naar deze groepen zal gaan? Of onvoldoende? Ook, maar niet aan hen gericht. Het is geen, zij kunnen het dan ook niet ervaren als compensatie. Ja, het wordt inderdaad, wat u aangaf gebracht als een soort ontwikkelingshulp. Ja. Maakt dat inderdaad nog verschil voor Namibië? Ja, dat denk ik wel. Zeker. Het is toch. Tenminste, wacht, ik versta de vraag een klein beetje verkeerd. Maar de ontwikkelingshulp voor Namibië. Ja, in de relatie tussen Duitsland en Namibië is denk ik al. Altijd al veel ontwikkelingshulp gegeven. Dus het is in die zin ook een vervolg op wat er eigenlijk al jaren gaan is. Dus er is eigenlijk niet heel veel nieuws onder de zon daarmee. Als het nou echt een expliciet herstelbetaling was aan volkeren die zijn getroffen hierdoor, dan was er een nieuw hoofdstuk ingegaan. Maar ja. Dat is hier niet het geval. Dank, historicus Leonor Faber-Jonker. Dank u wel. Gotta rush away, she said. Been to Boston before. Anyway, this change I've been feeling doesn't make the rain fall. No. Same old walk away. today. Not today. The Counting Crows, Walkaways. Alvleesklierkanker is een van de dodelijkste vormen van kanker. De diagnose geldt bijna als een doodvonnis. Maar er is in elk geval één arts die blijft doorzoeken naar nieuwe behandelmethoden. En daarbij kwam hij uit bij uitgerekend een virus. Niet één waar je ziek van wordt, maar die je dus beter moet maken. Er is geld nodig om die virussen dit jaar daadwerkelijk te gaan maken. En er wordt dit weekend campagne voor gevoerd. Casper van Eyck is chirurg in het Erasmus Medisch Centrum. Goedenavond. Goedenavond. Ja, juist in dit coronajaar zoekt u dus geld voor het ontwikkelen van virussen. Hoe kan een virus helpen bij de behandeling van alvleesklierkanker? Ja, het is zo dat iedereen natuurlijk weet dat het coronavirus doet precies waar hij zelf zin in heeft. Maar wat wij gaan proberen is dat we virussen gaan maken die doen wat wij willen. En dat is kwaadaardige cellen doden. En hoe doe je dat? Ja, dat is een heel technisch en ingewikkeld verhaal. Het is zo dat we tegenwoordig in staat zijn om zelf die virussen zeg maar, op te kweken op gewoon humane cellen, dus menselijke cellen. En daarnaast kan je de virussen, daar zit ook een stukje DNA in, daar kan je aanpassen. En op die manier kan je het virus zeg maar, precies laten doen wat je wil. En wat wij natuurlijk willen is dat we de kankercellen doden. En dat we niet alleen de kankercellen doden, maar dat we ook het immuunsysteem van de patiënten daarmee activeren. Om eventuele restcellen ook nog op te ruimen. Ja, u behandelt al tientallen jaren mensen met alvleesklierkanker. Een ziekte met heel slechte perspectieven. Dus hoe moeilijk is dat als behandelend arts? Ja, dat is ontzettend moeilijk. En dat is vaak ook een hele trieste gebeurtenis. Wat u zelf in de inleiding ook al zei, is dat er veel te veel mensen aan overlijden. Maar van de andere kant is dat voor mij juist een drive, zeg maar. Een uitgangspunt om alle schouders eronder te zetten en te kijken of we toch op een andere manier niet deze ziekte te lijf kunnen gaan. Want de behandeling van heel veel type kanker is de afgelopen decennia spectaculair verbeterd. Zijn we bij dit type kanker dan helemaal niks opgeschoten? Nou ja, we hebben hele, hele kleine stapjes gemaakt. We weten nu, onder andere door heel mooi onderzoek in Nederland, dat het in vele gevallen veel beter is om de patiënten niet meteen te opereren, maar ze eerst voor te behandelen met de combinatie van bestralen en chemotherapie. De chemotherapie zelf is ook ietsjes effectiever geworden, maar ja, van de andere kant is het zo dat de vooruitzichten voor de patiënten nog heel erg slecht zijn. En daar moet echt verandering in komen. Ja, daar moet verandering in komen. U zoekt naar andere oplossingen. Maar dan nog, hoe kom je dan uit bij een virus? Ligt niet heel erg voor de hand. Nee, dat ligt zeker niet voor de hand. Het is alleen zo dat ik in het verleden twee patiënten heb gehad die zichzelf al behandeld hebben met een virus. En dat waren echt spectaculaire resultaten. Oh. Toen heb ik mijn oor te luisteren. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Hoe zit dat? Nou ja, het is zo dat bijvoorbeeld het vogelpestgriepvirusvaccin, dat is ook een levend virus. En in de veehouderij is het bekend dat dat ook gebruikt wordt in andere landen als tumorceldodend virusvaccin. En daarom hebben zij zich, omdat er geen andere behandelopties meer waren, hebben zij zich behandeld met dat virus. En dat heeft toch hele spectaculaire resultaten gegeven. Maar hoe kwamen ze daar dan aan? Ja, nogmaals, zij werkte. De een was een dierenarts, de andere was een varkenshouder. En die wisten gewoon dat in de veterinaire geneeskunst die virussen gebruikt worden, zeg maar. Dat zijn levende virussen die gebruikt worden als een vaccin. En daarvan wisten ze dat inderdaad in het buitenland ook gebruikt werd om kankerpatiënten mee te behandelen. En toen dacht hij, kip, ik heb je, hier gaan we verder mee. Nou ja, zover was ik natuurlijk niet. Ik ben toen eerst eens naar onze afdeling virologie gegaan, die inmiddels ook landelijk wel bekend is, zou ik bijna zeggen. Mm-hmm. En die hebben toen gezegd dat inderdaad heel veelbelovende therapieën zijn. En die hebben toen zich ook opgeworpen om mee te helpen, om te kijken of we dit toch niet tot een behandeling kunnen omtoveren, zeg maar. Ja, want u bent al lang bezig met dit onderzoek, maar het gaat nu een nieuwe fase in. En daarvoor is geld nodig. Wat wilt u dit jaar gaan doen? Nou, het is zo dat we inmiddels genoeg geld hebben verzameld om onze eigen, wat we noemen, productiefaciliteit te bouwen. Die is inmiddels gebouwd in het Erasmus MC. Dat is de eerste productiefaciliteit voor oncolitische virussen in Europa, in een academisch ziekenhuis. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Maar nu is de tweede fase dat we ook daadwerkelijk die virussen moeten gaan maken waar we patiënten mee kunnen gaan behandelen. En vandaar natuurlijk dit mooie landelijke evenement wat nu georganiseerd wordt. Ja, want wat is dat voor evenement? Ja, dit is een landelijk evenement wat georganiseerd wordt voor Support Casper door onze ambassadeurs Billy Bakker en Milko Pruiser van het sport, van een bekend sportmarketingbureau. En die hebben uiteindelijk bedacht dat in deze coronatijd er toch ook wel een campagne gevoerd zou kunnen worden. En dat hebben ze dan genoemd Move for Casper. En dat betekent ja, dat iedereen dit weekend zoveel mogelijk in beweging moet komen. Want Support Casper, zo heet uw eigen stichting, die dus geld ophaalt voor de strijd tegen alvleesklierkanker. En u heeft heel veel hulp ook uit de sportwereld, begrijp ik. Ja, ik heb heel veel hulp uit de sportwereld. Ik ben natuurlijk jarenlang clubarts van Feyenoord geweest. En zo heb ik natuurlijk heel veel voetballers in ieder geval voorbij zien komen. En ook trainers. En, ja, en ook andere sporters heb ik zeg maar bereid gevonden om hun schouders onder dit project te zetten. En wat is nou een realistisch doel? Wat moet het allemaal gaan opleveren? Dat het een chronische ziekte wordt? Dat het helemaal tot het verleden gaat behoren? Hoe ziet u de toekomst? Kijk, u moet zich voorstellen dat eigenlijk al een heel groot percentage binnen 6 maanden komt te overlijden aan deze ziekte. En als wij dat in eerste instantie al een halt toe kunnen roepen, dan zijn we natuurlijk al ontzettend blij. En laat het duidelijk zijn dat we natuurlijk ultiem voor genezing gaan. Maar het zou nogmaals heel mooi zijn als we het in ieder geval in eerste instantie een halt kunnen toeroepen door de behandeling met die virussen. En dan gaan we die virussen ook nog combineren met allerlei andere vormen van immunotherapie om te kijken of we inderdaad de ziekte uiteindelijk daadwerkelijk kunnen genezen. En komt er, gelooft u echt, een dag waarop alvleesklierkanker te genezen is of in ieder geval een chronische ziekte is? Nou ja, daar gaan we wel 100% voor. En dat is natuurlijk nogmaals een ultieme droom. Maar ja, je moet af en toe dromen om iets te kunnen bereiken. En op welke termijn droomt u dat dat werkelijkheid wordt? Nou ja, nogmaals, dit jaar gaan we die eerste virussen maken. En we hopen dat we dan in ieder geval voor een grote groep patiënten al de eerste stap daarin kunnen zetten. Alleen, je moet niet denken dat dat nu meteen binnen 1 of 2 jaar allemaal gerealiseerd is. Er zal ongetwijfeld nog veel fine-tuned moeten worden. We moeten precies weten welk virus we aan welke patiënten moeten toedienen. En dat zijn natuurlijk allemaal stappen die we de komende jaren moeten gaan maken. Nou, in ieder geval heel veel succes dit weekend met die campagne Support Casper. Casper van Eyck was dat, dank. Ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van Dit Oog. Morgen zit hier Shaila Sital Singh. Hierna Nooit meer slapen. Lotje IJzerman in gesprek met Bart Schabot. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Lieve Stella, lopend langs het strand denk ik ineens aan jou. De zee is net als het leven. Het gaat op en neer. Zullen we gauw samen over het strand lopen en kletsen over alles wat ons verbindt? Hartengroet, Ansje. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we vanuit een burning platform navigaten naar een profitable path to growth via new digital business models, order-to-cash financial transformations en dynamic reporting. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Hoge bloeddruk, bloedsomloop verbeteren. Neem Recover Me Vasculair en regel dit op een natuurlijke manier. Voor video-uitleg recover-me.nl. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. NPO Radio 1.